Ja, hij vond dat het maar een griepje was. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Hij organiseerde grote publieksbijeenkomsten waar hij iedereen demonstratief omarmde. En hij adviseerde een niet werkend antimalaria-middel voor als je dan toch last kreeg van corona. Ik heb het natuurlijk over de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Inmiddels heeft Brazilië volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na de Verenigde Staten de meeste coronaslachtoffers. En de Braziliaanse Senaat wil nu dat de president strafrechtelijk wordt vervolgd voor zijn falende crisisaanpak. Maakt dat een kans? Straks correspondent Nina Jurna. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst de Verenigde Staten. Daar hebben de Democraten hun nieuwe belastingplan onthuld. Grote bedrijven en multimiljardairs als Mark Zuckerberg en Elon Musk moeten meer gaan betalen. Tax the rich dus. Maar hoeveel kans maakt dit plan van de Democraten? Hierover Tom Klein, Amerika-kenner. Goedenavond, Tom. Goedenavond. Ja, de Democraten willen natuurlijk al heel lang hogere belastingen voor, nou ja, de super rich. Wat is er nieuw aan dit plan? Nou ja, er is eigenlijk de zoveelste versie van een oud plan. Het is het plan van Joe Biden, dat een beetje het altaarstuk van zijn herverkiezing of van zijn verkiezing was. Namelijk dat alles anders weer moet in Amerika. Dat er een totale herverdeling is van het geld. Dat er een enorme groene agenda is. Dat er een sociaal vangnet komt. Dat de ziektekostenverzekering voor iedereen zal zijn. Nou, heel groot plan. Alleen dat kostte ongeveer 3,5 biljoen dollar. Wat betaald zou moeten worden uit bezuinigingen en belastingen. Nou, en daar ging het dus eigenlijk al mis. Want het nieuwe aan dit plan is dat het een uitgeklede versie is van het grote plan. Omdat men niet in staat is om dat met die belastingen te betalen. Want de Democraten onderling kunnen het maar niet eens worden over hoe die belastingen betaald moeten worden. En nu, in de afgelopen dagen, men er dus nu als soort van laatste uitkomst opgekomen van, nou weet je wat, dan laten we de miljardairs in Amerika, dat zijn er ongeveer 700 mensen die meer dan een miljard aan vermogen hebben of meer dan 100 miljoen per jaar verdienen, dan een aantal jaren achter elkaar, laten we die meer belasting betalen. En op die manier zouden we het dan voor een groot deel kunnen betalen. Want het gaat om een plan in twee delen, begrijp ik. Hè? Er is dus die belasting voor miljardairs, maar er is ook een minimumbelasting van 15% op winsten die bedrijven aan hun aandeelhouders rapporteren. Hoe zit dat? Ja, waarom denken ze nu deze mensen te pakken hiermee? Ja, nou, het is een heel ingewikkeld systeem waarbij ze dus niet gaan kijken naar wat die belasting of wat die bedrijven opgeven aan de Belastingdienst, maar wat ze in hun jaarverslagen vertellen aan hun eigen aandeelhouders. Van, oh, we hebben zoveel geld verdiend en dat gaan ze belasten. En veel van die miljardairs die hebben een slimme truc bedacht, dat ze namelijk zichzelf een heel laag salaris geven, maar daarnaast zichzelf uitbetalen in grote pakketten aandelen en obligaties of bijvoorbeeld heel veel vastgoed. En daar hoeven ze dan geen belasting over te betalen, zolang ze dat maar in bezit houden. En als ze dan geld nodig hebben om, met een raket buiten de Damkring te vliegen, bijvoorbeeld, dan ja, lenen ze van zichzelf, zodat ze er geen belasting over hoeven te betalen. En dan krijg je dus die rare situaties dat zo'n miljardair als Warren Buffett dan bijvoorbeeld zegt, ja, het is heel raar, ik ben miljardair, maar ik zit in een lagere belastingschaal dan mijn eigen secretaresse. Nou, ja. Daarvan zeggen de Democraten nu, dit gaan we op een andere manier aanpakken. We gaan het vermogen belasten. En daar moet je dus gewoon nu opeens als miljardair heel veel geld voor gaan betalen. Ja, jij zegt dat zeggen de Democraten. Maar ik begrijp dat niet iedereen bij de Democraten het daar helemaal mee eens is. En Tom, één dingetje. Volgens mij zit je vrij dicht bij je microfoon. Misschien kun je die een klein beetje afstand geven. Oké, nou, het is inderdaad ingewikkeld. Want veel Democraten zeggen aan de ene kant, ja, we zijn tegen belasting voor iedereen. Dus we vinden dat het plan te hard gaan, dus dat moet minder. En anderen zeggen, zoals bijvoorbeeld Joe Manchin, dat is een democraat uit West Virginia, die zit helemaal aan de rechterkant van het spectrum binnen de Democraten. Die zegt van ja, je moet die miljardairs niet alleen maar gaan belasten, want dan zaal je verdeeldheid. Dus op die manier komen ze er gewoon niet uit van wie ze die belasting aan moeten halen. Ja, en dat is natuurlijk een probleem, want de meerderheid van de Democraten in de Senaat is zo klein dat ze eigenlijk iedereen nodig hebben om dit plan überhaupt erdoor te krijgen. Hoe groot is de kans dan dat het er komt? Nou, die kans is klein, maar zoals je zegt, ze hebben iedereen nodig. Ze kunnen het niet veroorloven om 2 of 3 democraten te hebben die zeggen, nou, ik ben het er niet mee eens en maar ik die stem hebben ze tegen. Dus want die de tegenpartij gaat er natuurlijk helemaal niet voor stemmen. En nu heeft die Manchin, die uit West Virginia komt, een staat met veel kolenmijnen, dus die was al niet heel positief over die hele groene agenda. Die heeft gezegd, ja, als je miljardairs specifiek gaat belasten, dan zaai je verdeeldheid. Dat kunnen we dus niet hebben. Dat is het grootste obstakel. Dus nu moeten ze dus weer opnieuw iets gaan bedenken. En de tijd dringt. De democraten hebben niet zo heel veel tijd. Dus je bedoelt, ze moeten iets gaan bedenken om deze meneer bijvoorbeeld, op zoek naar iets anders, om deze senator ook weer aan boord te krijgen. Dus ze gaan sleutelen aan het plan, moet ik het zo begrijpen? Ja, weer sleutelen. Dus weer gaat nu de leider van de Democraten in de Senaat zeggen van, nou, we zijn er bijna. We gaan nog even kijken. Maar de tijd dringt. Behalve politiek is er dus ook een juridisch probleem. Want ik begreep dat iemand als Elon Musk, je noemde hem al even, boos gereageerd heeft op Twitter, dat de Democraten weer eens geld bij de rijken komen halen. Wat kunnen hij en bijvoorbeeld iemand als Mark Zuckerberg nog doen tegen dit plan? Nou ja, zoals in Amerika wordt heel veel dingen worden meteen voor de rechter uitgevochten. Dus een aantal van die miljardairs haalt de grondwet erbij. Daar staan een aantal dingen over de belasting in, waaruit zou blijken dat dit helemaal niet mag. En ze halen er allerlei advocaten bij. En die zeggen, ja, nee, dit moet niet mogelijk zijn. Dit moet niet kunnen. En wat Elon Musk inderdaad zelf al in een tweet zei gisteravond, van, nou ja, uiteindelijk hebben ze het geld bij alle andere mensen weggehaald. En uiteindelijk komen ze dan bij ons terecht. Nou ja, er zijn veel mensen die zeggen van, ja, maar jullie zijn ook degene die het meeste hebben. Dus het is logisch dat we bij jullie terechtkomen. Maar goed, ze zouden in ieder geval, ze hebben dus allerlei argumenten om dit aan te gaan vechten. Nog even terug naar die politieke context. Jij zei, de tijd dringt. Zinspeel je dan op de midterms die eraan komen volgend jaar? Nou ja, het zijn twee dingen. Die midterms die komen eraan. Joe Biden doet het niet zo goed. En vaak zie je dat een president in de midterms, dus 2 jaar na zijn aanstelling, gestraft wordt daarvoor en dat de democraten in dit geval de meerderheid in het congres zouden verliezen. Dat zou betekenen dat de democraten helemaal niks meer zouden kunnen doen. En daarnaast, heel simpel, Joe Biden gaat de komende dagen naar Europa, gaat naar de paus in Rome en gaat naar de klimaatop in Glasgow. En het is er maar heel erg aan gelegen om daar een succesje op een wereldtoneel te kunnen presenteren. Om te zeggen van, nou landen, wat betreft klimaat, wij hebben net een enorme deal gesloten in ons eigen land. Dus je ziet, het kan. Dus daarom wil hij ook zo graag dat het snel gebeurt. Ja, maar die kans lijkt dus niet zo heel groot als ik je goed beluister. Nee, het blijft het is nu natuurlijk al maanden aan de gang. Spel van schaken en schuiven en steeds ligt er weer iemand tegen. Maar als ze die Joe Manchin uit West Virginia niet aan boord krijgen, dan gaat het hele plan niet door. Goed, dank voor nu. Tom Klein, Amerika-kenner. Yurtische bureaus. Foreign Desk. Bureau Internationaal. Bureau Buitenland. Voor het eerst na ruim 12 jaar heeft de Hongaarse premier Orbán een serieuze uitdager. De nieuwe oppositieleider Péter Márkizay. Een van zijn beloftes in opmaat naar de verkiezingen over een half jaar is een einde te maken aan de corruptie. Orbán intussen haalt alles uit de kast om zijn tegenstrever Márkizay zwart te maken. De hoop, de leugens en de propaganda zinderen weer door de straten van Boedapest. Onze correspondent Tijn Sade was daar de afgelopen dagen en neemt u mee. Hier satirisch protest van de partij van de hond met twee staarten. Die partij maakt eigenlijk de volledige politieke klasse van links tot rechts belachelijk. Op zo'n dag als vandaag, wat eigenlijk dus de Hongaarse opstand van 1956 wordt herdacht, maar uitgegroeid is tot een politiek evenement. En een paar kilometer verderop in de stad begint wat later de grote vredesmars, zoals het nu is gaan heten. Zo heeft premier Orbán deze mars gedoopt. Door een oudere heer onder een bord, Velet Vajunk Victor. Solidaritas. Solidaritas. Solidaritas, Victor, Orbán Victor. You're supporting Orbán? Yes, absolutely. Hier een man met een bord omhoog, stop Gyurcsány. And what does it mean, stop Gyurcsány? Stop Gyurcsány means we don't want him in power. Je zou denken, in zo'n pro-Orbán-mars zal iedereen wel leuzen scanderen tegen die nieuwe oppositieman, Márkizay. De man die de strijd aangaat met Orbán. Maar in plaats daarvan gaan overal in de optocht borden omhoog met de tekst Stop Gyurcsány. Dat is de naam van een oud-premier, aartsvijand van Orbán. Gyurcsány is nog altijd enorm gehaat in Hongarije vanwege schandalen in het verleden. En hij is het gezicht van oud en verstart links. In het oppositieblok van de nieuwe leider Márkizay speelt die oude politicus Gyurcsány slechts een rol op de achtergrond. Maar nu komt de slimme truc van Orbán, die er bij de Hongaren maar één boodschap wil instampen. Trap er niet in. Márkizay is slechts een marionettenpop in de handen van die oude duivel Gyurcsány. Als ik zo om me heen kijk, lijkt die propaganda goed te werken. De Stop Gyurcsány-bordjes zijn keurig netjes voorgedrukt en bij de start van de mars uitgedeeld aan de Orbán-aanhangers. Stop Márkizay-bordjes zijn nergens te bekennen. Alsof zijn naam angstvallig moet worden vermeden. Gyurcsány, Márkizay. Nem sabat. Dat mag echt niet gebeuren, de oppositie. Solo Orbán Viktor. Solo Fidesz. Waar is het Orbán-kamp toch zo bang voor? Jolapot Magyarok. Nou, het moment dat Viktor Orbán, de premier, op het podium verschijnt. Op 2 uur rijden van Budapest ligt Hódmezővásárhely. Het provinciestadje waar Márkizay burgemeester is. Probeer even achter de camera vrouw van Reuters te blijven. De straat over met Márkizay. It must be strange suddenly being in sort of the eye of the storm of political Europe. But it's not the first time. Hódmezővásárhely, our city, has been on the international news 3.5 years ago when I was elected. U bent gewend dus aan in het oog van de storm, van de mediastorm, in de politieke storm te staan. 3.5 jaar geleden werd u burgemeester. Toen kwam iedereen al kijken omdat u Fidesz, de partij van Orbán, uit het stadhuis heeft gejaagd. Nou verwacht iedereen hier, en misschien wel meer mensen in Hongarije, dat u dit kunstje ook gaat flikken op nationaal niveau. Yes, exactly. The same recipe can and hopefully will work on national level. How tough is it going to be? Well, I expect to be the toughest possible. Orbán wil nu in de race, de laatste maanden, naar die verkiezingen toe, u afficheren als iemand uit het kamp van Gyurcsány, die gehate politicus. No, as a puppet of Gyurcsány, that's what they want to portray me. It's also now they have to convince their voters that I'm not really a right-wing man, I'm not a Christian, you know. They probably even question my family. Orbán zal zijn kiezers gaan proberen te overtuigen dat ik geen echte conservatief, geen echte christen en ook geen echte familieman ben, zegt Márkizay. Nota bene een getrouwd vader van 7 kinderen en overtuigd katholiek. Met de meeste media in handen van Orbán getrouwe ondernemers kan Márkizay zijn verhaal in de reguliere media niet kwijt. We opposition politicians just don't get any airtime on public media. Just imagine that. So it's just so outrageous. But there's a huge propaganda media. Orbán heeft een enorme propagandamachine opgetuigd. En vrije media zijn bijna kansloos. Zelfs digitale radio is in Hongarije verboden. Of course, digital radio is banned in Hungary. Today, if you put a like on a Facebook post that indicates that you do not agree with Orbán, you support the opposition, you will become part of a Kubatov list. En wie zich op sociale media profileert als iemand die de oppositie steunt, komt op een zwarte lijst. You're on a blacklist, exactly. And you have to fear of your kids, their job, they will not be employed. Terug in Budapest ontmoet ik Susanna Szelény. Ooit lid van Orbáns partij, maar nu als politiek analist een van zijn felste opponenten. Ondanks Orbáns dominante propaganda is zij toch optimistisch over Márkizay's kansen. The opposition has more chance than previous elections because it's now unified. U zegt dus dat nu voor het eerst de oppositie een serieuze kans maakt. Stel ze winnen. Dan lees ik in uw kritische publicaties, en u kent Fidesz van binnenuit, en u beschrijft dat systeem wat ze hebben opgebouwd, Orbán heeft opgebouwd, dan hebben ze nog altijd gewoon een soort van schaduwstaat. Exactly. Orbán is the only boss in Fidesz and in the entire state in this country at the moment. Een schaduwstaat met Orbán als de enige baas die kan rekenen op loyale vrienden die hem nog iets schuldig zijn. Maar als Orbán verliest, ben ik benieuwd of dat kaartenhuis van loyaliteiten overeind blijft. If he loses, we don't know how these loyalties will work, because actually it's not hearts and minds what keeps this regime together, but money. Want uiteindelijk zijn het niet de warme gevoelens die Orbán's regime bij elkaar houden, maar geld. At the end of the day, Orbán's system is like a house of cards. Daarachter komen de eerste anti-Brussel-borden. Brussels dictatorship. Hier een man aan de zijkant van de mars. En die heeft een bord waarop staat EU is CCCP. Ofwel, de Europese Unie staat gelijk aan de Sovjet-Unie. Sovjet-Unie. Is meer. Dictatuur. Had de Europa juist dictatuur. Turkisch dictatuur. Oh, Brussel, de EU is net zo'n dictatuur. It's just so sad that people are, you know, brainwashed into hatred. Zo'n 200 kilometer verderop, in zijn provinciestad, betreurt oppositieleider Markizai de brainwash en het haatzaaien door Orbán, zoals hij het noemt. They need to hate the Roma, homosexuals, Jews, Brussels, Soros, or Durchai, somebody. They always have to hate somebody. How much better would it be to rally them for love? Ja, niet langer inzetten op haat, maar op de liefde. Aldus de nieuwe oppositieleider in Hongarije. U hoorde een reportage van Tijn Sade. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Vorige week kwam de Braziliaanse Senaat met een snoeihard rapport over de corona-aanpak van president Jair Bolsonaro. In Brazilië overleden al meer dan 600.000 mensen aan corona. En dat is op de Verenigde Staten na het hoogste aantal in de wereld. En vandaag werd bekend dat de Braziliaanse Senaat Bolsonaro ook strafrechtelijk wil laten vervolgen voor zijn falende coronabeleid. Komt dat echt tot een rechtszaak? En wat betekent al die kritiek voor de positie van Bolsonaro? In Brazilië, Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Goedenavond, Nina. Goedenavond. Ja, die Senaat is het er nu dus over eens dat Bolsonaro vervolgd zou moeten worden. Dat verzoek heeft ze vandaag neergelegd bij de procureur-generaal, dus zeg maar de hoofdaanklager in Brazilië. Waar wordt Bolsonaro precies van beschuldigd? Nou, het is een vrij lijvig rapport, 1200 pagina's. Ja, doe een korte samenvatting. Ja, inderdaad. Nou, het zijn eigenlijk 9 belangrijke punten. En het belangrijkste is dat hij wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid, nalatigheid en twijfelzaaien als het gaat om de vaccins. Hij schijnt ook overheidsgeld, wat bestemd was voor coronabestrijding en voor de vaccins, misbruikt te hebben. En verspreiden van fake news onder andere. Nou, waar het vooral om gaat is natuurlijk het misdaad tegen de menselijkheid. Dat weegt heel zwaar. Wat ze eigenlijk zeggen is van Bolsonaro heeft eigenlijk gedurende de hele pandemie vanaf het begin al geroepen van groepsimmuniteit, daar moeten we naar werken. Hij heeft zichzelf, maar ook anderen, bewust blootgesteld aan massa-infectie. Hij heeft vanaf het begin ook twijfel gezaaid over de vaccins. Hij heeft bijvoorbeeld ook het antimalaria-middel hydrochloroquine heeft hij gepromoot. Mm-hmm. Hij heeft bijvoorbeeld ook tegengewerkt als de deelstaten die hier behoorlijk wat autonomiteit hebben, als die bijvoorbeeld strenge maatregelen wilden nemen en bijvoorbeeld een lockdown wilden afkondigen. Wat ook gebeurt is bijvoorbeeld in Spanje strenge lockdown. Nina, ik ben bang dat we even gaan overschakelen. We gaan gewoon even overschakelen op de telefoonlijn. Tussen. Dan moeten we altijd even hopen dat dat lukt. Want de andere verbinding, die haperde. Ja, Nina, daar ben je weer. Ik pak hem even op. Je hebt geschetst wat er aan beschuldigingen ligt. Dat is allemaal niet mals. Ja. Misdaden tegen de menselijkheid. Bolsonaro zelf noemde dit onderzoeksrapport van de Senaat vorige week een politiek gemotiveerde grap. Hij zei zich weinig zorgen te maken. Heeft hij nou vandaag al gereageerd op dit nieuwe feit dat de Senaat dus wil dat hij vervolgd wordt? Ja, hij heeft het eigenlijk weer bekrachtigd dat het allemaal onzin is, politiek. En van ja, ze noemen hem een moordenaar, maar hij neemt het allemaal niet serieus. Hij kreeg ook bijval van Donald Trump, hè. Dat is natuurlijk zijn grote bondgenoot in de ex-president van de VS. Die ook zei van ja, Bolsonaro houdt juist heel erg veel van de Brazilianen. Dus Bolsonaro die neemt het niet serieus en die ziet zichzelf ook echt als slachtoffer van de instituties. Dat is ook steeds een paradepaardje naar zijn achterban. En dan moet je ook dit rapport, hè, dat is natuurlijk van een senaatcommissie. En dat past dan ook in zijn hele retoriek van ja, de instituties die willen hem veroordeeld krijgen. En dus hij ging ook gelijk live via Facebook. Dat is zijn eigen medium waar hij dat dan doet. Mm. Hij neemt het niet serieus. Maar Nina, als je zegt, hè, de instituties willen hem veroordeeld krijgen, althans dat is zijn verhaal. Hoeveel kans is er dat het ook werkelijk komt tot een vervolging? Ik bedoel, denk jij dat de hoofdaanklager hier bijvoorbeeld werk van maakt? Nou ja, de hoofdaanklager die moet nu eigenlijk de aanklacht formuleren nu dit rapport er is. En die heeft weliswaar gezegd dat hij zich zorgvuldig over het dossier zou buigen. Maar wat je hier in Brazilië eigenlijk hoort is dat iedereen denkt van ja, die hoofdaanklager moeten we dat serieus nemen. Het is namelijk een bondgenoot van Bolsonaro. Die is ook benoemd door Bolsonaro. Dus in hoeverre gaat de hoofdaanklager hier nu echt werk van maken? En zou het niet veel beter zijn om bijvoorbeeld ook internationaal Bolsonaro veroordeeld te krijgen? En nu heeft die senaatscommissie ook al aangegeven dat ze dat ook willen proberen bij het internationaal strafhof. Alleen ja, dat is een proces van jaren als dat al lukt. Dus ja, hier hoor je eigenlijk veel van ja, aan de ene kant natuurlijk zo'n rapport en al die aanklachten die er liggen niet mals. Tegelijkertijd, ja, in hoeverre wordt Bolsonaro nou echt veroordeeld door deze hoofdaanklager die een bondgenoot van hem is? Daar zijn mensen wel sceptisch over. Ja, dus juridisch, hè, is toch een beetje de inschatting, begrijp ik, zou het wel eens met een sisser af kunnen lopen. Maar wat is de politieke schade voor Bolsonaro mogelijk? Vooral ook omdat er natuurlijk weer verkiezingen aankomen. Ja, dat is inderdaad heel interessant, want er zijn toch meer dan 600.000 mensen overleden aan COVID. Hè. Er zijn echt miljoenen mensen besmet. Het heeft enorme impact hier. En het is nog niet voorbij, de pandemie. Er komen volgend jaar verkiezingen. Dus de vraag is van dat is ook wat je hoort van uiteindelijk zal de bevolking al dan niet met Bolsonaro afrekenen. En misschien dat hij nu niet vervolgd wordt met deze hoofdaanklager, maar uiteindelijk zal de stem dus met hem afrekenen. Maar goed, die strijd is ook nog niet gestreden. De verkiezingen zijn pas over een jaar. Er kan nog heel veel gebeuren. Op dit moment zit Brazilië in een recessie. Maar ja, stel dat een aantal maanden voor de verkiezingen dat het ineens beter weer gaat, hè, met de economie. En Bolsonaro die heeft ook altijd gezegd van ja, ik neem deze maatregelen. Ik wil geen lockdown om de economie te redden. Nou, stel dat dat op een gegeven moment het beter gaat hier met de economie voor aan de vooravond van de verkiezingen. Ja, dan kan het best zijn dat het uiteindelijk weer in het voordeel van Bolsonaro werkt. Dus ja, het is nog ver weg. Hm. Maar uiteindelijk zal daar, denk ik, de strijd gestreden worden bij de stem dus. Ja, in 2022, hè, pas. Ja, oktober 2022. Ja, en toch, Nina, Brazilië is natuurlijk niet het enige land waar heel harde evaluaties zijn verschenen van de corona-aanpak. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld ook onlangs vernietigende rapporten naar buiten gekomen. Vandaag nog het nieuws hier dat we te laat zijn begonnen met coronabestrijding. Waarom is deze Braziliaanse aanklacht nou toch anders in jouw optiek? Ik denk dat het vooral ook mee te maken heeft door de hele opstelling van Bolsonaro zelf. Hè. Mm. Hij is van begin af aan is hij zonder mondkapje in de openbaarheid. Hij heeft al die regels aan zijn laars gelapt. Hij heeft COVID gekregen. Hij was heel stoer van ja, ik krijg het, maar ik heb COVID gekregen, maar ik heb het overleefd. Want ik ben ik ben sportief, dus mensen, dat betekent dat anderen het ook, dat het ook niet erg is. als er zoveel doden vallen. Ja, dat gaat nu eenmaal zo, dat is nu eenmaal zo. Maar ook bijvoorbeeld het bewust tegenhouden van vaccins. Ik herinner me dat op een gegeven moment het moment was dat Pfizer miljoenen vaccins naar Brazilië wilde sturen. Voor echt een heel schappelijke deal. En dat Bolsonaro dat helemaal heeft afgewend. En op een gegeven moment waren er hier veel te weinig vaccins. Dus dat zijn allemaal dingen die, denk ik, de situatie toch wel anders maakt. Dat het hier ook heel erg te maken heeft met de persoon Bolsonaro die deze maatregelen, hè, ook hoestend in het openbaar verschijnen, mensen een hand geven. Dat al die beelden, ja, die hebben er ook heel erg in gehad. En er staat ook in.